Pa. But they don't know what is what. What just strut? What the fuck? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? They this is the what time. Is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? They know what is what, but tu ce vede aici? Cine mai are energie? Să ridice mâinile în aer. Colțul ăsta, toată lumea, mâinile sus! Centrul, voi sunteți puterea! Mâinile sus și galagie! Și aici, în partea asta, mâinile sus! Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, în direct pe Kiss FM în fiecare sâmbătă noapte de la miezul nopții! Pentru prima oară, într-o mare seară, pe scenă, în fața a mii de oameni, partidul Kiss FM declară deschisă ședința distracției! La pupitru, membru fondator al partidului Kiss FM, făcătorul de supă, nimeni altul decât Alex! La microfon, vicepreședintele partidului Kiss FM, MC Dan Fințescu! Animatoarele partidului Kiss FM, Edith și Meda! Începem cu imnul partidului Kiss FM, Crush și Alexandra! This is Party On! Here we go! Mâinile sus, galant! Every time I hear the groove, makes my body move. Just lose control. Cine ține ritmul din palme împreună cu noi? Set your mood, cause tonight it will feel alright. I'll say oh, oh, oh, oh. Cine? This night is all about who you are. Let's get the party started. Let's get the party started. Let's get the party started. Și în partea asta vreau să aud. Voi sunteți mai tari ca ei. Voi faceți mai tare galăcie. Cine rămâne cu noi mai departe, voi de sus. Come on. Let's get the party started. Let's get the party started. Let's get the party started. Let's get them, let's get them, let's get them. Galați, în seara asta, we are the top of the world. We're gonna have fun tonight. Are you ready? Ținem ritmul din palme. Let's get the party started. cineva franceză în Galați? Est-ce qu'on parle français ici? Est-ce qu'on peut danser? Est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut chanter? Galate, ce soir, on danse! Allez. Alors, on danse. Some noise! On va danser! Alors, qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, qui dit famine dit tiers-monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse, mesdames. Alors on danse. Domnișoarelor și domnilor, președintele partidului Kiss FM, Alex! Și... Alors on danse. On va chanter, peut-être plus tard qu'on va s'aimer. On va danser, on va chanter, peut-être plus tard qu'on va s'aimer. Peut-être plus tard qu'on va s'aimer, on va s'aimer, on va s'aimer. Alors on danse. A fost cinema la vară, la mare în 2010. Cine a fost la Mamaia, mâna sus? Alors on danse. Cine a fost în Costinești, până sus? Cine a ascultat Summer Kiss pe plajă, până sus? This is the new song. Alors on danse. La la la la la. Așa știm noi, așa am învățat. Petrecem cu boxele date la maxim și cea mai bună muzică! It's on the rhyme. Piesă nouă, Narcotic Sound și Christian T! Cineva piesa? Cine știe piesa, mâna sus? Cui îi place piesa, mâna sus? Oh my God, oh. Do you really, really wanna play non-stop? Oh damn boy, don't forget to bring your toys. Looking at you just makes me hot. Go boy and hit my spot. Everybody wanna scream, whoa. Wanna say, wanna feel, baby, check my flow. Ai, meu coração. Basta me ver a seu olhar para tocar. Ai, eu sou legal. Para sentir meu lado, seu meu coração. Ai, ai, ai, teu amor me faz sentir. Me apaixona, seu carinho, sem você não vou viver. Ai, ai, ai, nunca vou deixar partir. E menina preciosa que me deixa seu subir. another round. Ooh, your body. Ooh, my baby. Ooh, ooh, ooh, my baby. Body. Slow, slow down. Da da da da da da. Sweet. Ai, ai, que o amor me faz sentir. Me apaixona se o carinho sem você não for viver. Ai, ai, ai, nunca vou deixar partir. Que menina preciosa que me faz ao seu subir. Let's go! Dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, move tu corpo. Get ready for the next song. Dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, move tu corpo. Let's go! Dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, move tu corpo. The bass, kick to the bass, and the beat won't stop. Kick to the bass, kick to the bass, kick to the bass, and the beat won't stop. Won't stop, won't ever fucking stop. Won't stop, won't stop. Don't let the beat drop. You gotta get ready for the next song, y'all. Îl aude cineva? Știe cineva? Cântă cineva cu noi! Connect upon the place. Galați! Are you ready? We still hot like fire. Kiss FM. We still climbing higher. Tell her where is Zion. We never grow tired. Connect her in my ear. Ooh, we still hot like fire. Ooh, we still climbing higher. Ooh, and tell her where is Zion. We never grow tired. Connect her in my ear. Următoarea dată vreau să cântăm atât de tare încât să se audă până la Brăila, să se audă până la Constanța, să se audă până la Budapesta! All this is tragic, all no is magic, we still got love for the music is logic, we know you're jealous, cause we're the realest, but come on fellas, your girls wants to pass us. So let the music carry on, you right on my way, if you think you can stop my, you're gonna press play, cause we sun is just not no more, eh. So let me hear you say, ooh, we still hot like fire. Ooh, we still climbing higher. Ooh, and tell her where is Zion. We never grow tired. Connect her and fire. Ooh, we still hot like fire. Ooh, we still climbing higher. All this is tragical. Oh no, it's magic. We still got love for the music. It's logic. We know you're jealous. Cause you're the realest. But come on fellas, your girls wants to pass us. So let the music carry on, you ride on my way. If you think you can stop my, you're gonna press play. Cause we fire the sun, it's just not no more day. So let me hear you say, Simon, stand up. Stand up. Stand up, las amici. Stand up, pune pere jos. Stand up. Stand up. Toată lumea în picioare! We still have like

this is how we party. Yo, this is how we do it. Yo, this is, yo, this is, yo, this is how we party. Orice s-ar întâmpla vreodată, orice v-ar obliga cineva să ascultați, nu uitați nicio clipă. Muzica trebuie să te facă să te simți liber. Muzica trebuie să-ți dea putere. Cea mai bună muzică se ascultă liber la Kiss! Keep Central! Cause music makes me free. Music makes me free. Music makes me free. Știe cineva să fluiere în Galați? No, no, no, no. Ca pe stadion la Oțelul când dau ei la gol. Fluierătoare! Să fim să ridicem mâinile sus în aer. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. Tare! That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a night. That tonight's gonna be a That tonight's gonna be a good, good night. I feel it, feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Tonight is a good night. Partidul Kiss FM, te iubește! That tonight's gonna be a good night. Cine mai are un pic, un pic de energie, unu, un pic, un gram, să facă galăgie! This is the night, this this is the shit. Tonight, right here, this is the night. This is the shit. Tonight, right here. Got to get and get again and again and again to got to get the man to shake. Got to get and get again and again. I am what I am and I play my game. Got to get, got to get, got to get and get again and again. Got to get, got to get, got to get and get again and again. Iubește cineva pe cineva în seara asta? C-o iubești pe ea, pe femeia vieții tale, pe maică ta, pe fie ta, pe o vecină, pe o fată pe care n-ai văzut-o niciodată. Dacă iubești acum, în minutul ăsta, galați, galăcie! S-ar putea să n-o știți deloc, deloc. O să vă rog să aveți răbdare. S-ar putea să vă placă. Este primul extras pe single al partidului Kiss FM. E vocea lui Olix în original. Backing vocals sunt ale mele. S-ar putea totuși să o fi auzit din când în când pe undeva. Nu știu sigur. S-ar putea. Ia uzi piesă. New single out, Dan Bolan. Și sincer te întreb, galațiule, cine speră ca seara asta când pleacă de aici să facă sex, mâna sus? Așa puțin? Nu uitați totuși, iubiți-vă mulți, iubiți-vă mult, dar iubiți-vă cu prezervativ. This is the sound. Justify. Feels the sound, but tear it down. Only. Justify. Sex. Would be. Sex. Would be. Sex. Would be. Sex. Would be. Justify. Those are falling, are falling, are falling. cui îi place să facă sex, mâna sus. Cui nu îi place să facă sex, mâna sus. Sunt și de ăștia, îmi pare rău pentru voi. This is the sound of love. Lui Edith îi place să facă sex. Mede îi place să facă sex. Lui Alex îi place să facă sex. Mie îmi place să fac sex. Sex. Sex. Sex. Piesa asta chiar că n-aveți de unde să o știți. Deci n-ați auzit-o în viața voastră. Nu, nu. S-boy. Your host for the day. Don't let me waste my money. No, I see a new path. I can make half, make new money. Now I got a new laugh. Music is paying me well, so I ain't gonna be the one to go and find the new craft. I'm alright, if it ain't for you, find a new path. If you can't hack it, better find a new class. Triple A gone, gotta find a new class. Vreau să cântăm cu toții tare! All I really want is cash in my hand, oh, thriller in my wallet. All I really want is cash in my hand and thriller in my wallet. Bună susține să scris la Kiss Cash! Poftă voie tuturor! Mâine dimineață la ora 7, drumul 7-7, să dă primul premiu! Mai cântăm o dată tare, că următorul premiu să se dea aici în Galați. Următorul refren îl cântăm și mai tare! Discoteca, da? Nu pot să cred că m-ai uitat, așa începe tot. Tare! Si, si, si! Iar cu tine. Iar cu tine. Iar cu tine. Iar cu tine. Okay.

I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other. Cause love is for. You know the hip Love is for free. Love is for free. Love is for free. Partidul Kiss FM! Back to the rhythm, back to the track. Back to the track. Pentru Kiss FM, pentru partidul Kiss FM, faceți galagie! Love is for free, love is for free. This is the track, this is the beat, this is the beat. De la Smiley, ne uităm sus pe cer. Alex! You know the hip-hop! Production! You know the hip-hop! I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need anybody. We love each other cause love is for free. You know the hip-hop. Love is for free. Uite-te pe cer, Galați. Primăria municipiului Galați îți dă artificii. Bother. știe cineva piesa asta? Llevándose en vuelo eterno, lo más dulce, lo más tierno. ¡Aplausos para Alex! Me regaló. Partidul Kiss FM. Triste del sur. ¡Sí! La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste. Ultima piesă de la partidul Kiss FM în seara asta, ultima! Nu uita, în seara asta, Galați, ai fost liber! În seara asta, lumea a fost a ta! Partidul Kiss FM te iubește! Te puteți auzi în fiecare sâmbătă noaptea în direct pe Kiss FM de la miezul nopții. Alex, Dan Vincescu, Edith, Veda, vă mulțumim! Mulțumim foarte mult, Galați! Ne-am simțit extraordinar de bine aici!